راہی شہر مدینے نو جان والے میرے آقا نو میرا سلام آکھیں، ہاتھ جوڑ کے پہلو سلام آکھیں، پھر ادب دے نال میرا نام آکھی، اے چن عربی آواز چکور گھر دم رہندے طرف دے تیرے غلام آکھی، ہن تے حافظ نو ڈر تے بلا کر دے آپ ہی کوئی انتظام آکھی، تے ٹھہری ذرا مدینے نو جان والے ٹھہری ذرا مدینے نو جان والے، کسے طرح تو مینو بھی نال نہیں جا، مینو نال جنہیں لے جا سکدا، میرے درداں بھرے تو خیال لے جا، تے لنگڑ جیڑیاں سنے دے ہجر اندر غمدیاں گھڑیاں تے مندڑے حال لئی جا، حافظ کو لکھ رہن دے یادو دی، باقی ہستی دا لٹ کے مال لئی جا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں نام سے کہنا، مدینے کے زائر ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، عقیدت سے دامن پاسارے ہے حاضر تمہارا، مولا ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپ تے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر آقا بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، پڑا